dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wyróżnił wybitnych polskich paraolimpijczyków i działaczy sportowych. W aplikacji mObywatel jest nowa usługa przeznaczona dla właścicieli samochodów. To już jutro, 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Niepełnosprawni sportowcy spełniają bardzo ważną rolę w społeczeństwie, mówi prezydent. Nie tylko przynosicie Rzeczpospolitej Polskiej medale, sławę, ale i stanowicie przykład, podkreślił Andrzej Duda podczas gali z okazji 21-lecia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Niezwykły przykład dla innych, niezwykły przykład dla ludzi, którzy bardzo często złamani, rozżaleni wobec życia i wobec losu, nie wychodzą z domu. To państwo pokazujecie im, że można. To jest niezwykle wielka propaństwowa i proludzka rola, jaką państwo swoją działalnością realizujecie. Jestem za to ogromnie, ogromnie wdzięczny. Gala jest świętem sportu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Zaproszeni zostali na nią wszyscy medaliści od Igrzysk Paraolimpijskich w Sydney w 2000 roku. Polski Komitet Paraolimpijski obchodzi 21. rocznicę działalności w kraju oraz 20-lecie swojego istnienia w strukturach międzynarodowych. Kochamy z żoną nasze dzieci, jesteśmy z nich dumni. W ten sposób premier Mateusz Morawiecki odniósł się do publikacji Super Expressu. Gazeta, powołując się na fragment książki Delfin, Mateusz Morawiecki napisała, że dwójka dzieci premiera jest adoptowana. Dzieci uczą się, pracują, cieszą się, a niekiedy płaczą. Dzieci jak wiele innych. Staramy się z żoną normalnie żyć. I dziękuję wszystkim za dzisiejsze słowa wsparcia. Doniesienia Super Expressu podnapiło m.in. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Negatywnie odnieśli się do tego także politycy wszystkich opcji. W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa usługa. Jest ona przeznaczona dla kierowców, właścicieli samochodów. Szczegóły przedstawił dziś minister cyfryzacji. Usługa mPojazd ma spowodować, że noszenie wielu dokumentów stanie się niepotrzebne. Od kilku dni w usłudze są dostępne informacje z dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu oraz status ubezpieczenia OC. Jak mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski, usługa może być bardzo pomocna, kiedy na przykład dojdzie do stłuczki. Zawsze będziemy mogli tym osobom, którym powinniśmy to pokazać, te dokumenty, zlikwiduje potrzebę oczekiwania na odpowiednie służby czy na policję. Usługa mPojazd ma jeszcze jedną funkcję. Przypomina ona o upływającym terminie ważności badań technicznych samochodu i OC. Marek Zagórski podkreślił, że może to uchronić właściciela samochodu przed nieprzyjemnymi konsekwencjami. W przypadku braku ważnej polisy OC to jest sytuacja o tyle istotna, że jak jej nie mamy, no to po prostu musimy zapłacić kary. Jeśli chodzi o badania techniczne, i to grozi nam to, że zostaniemy zobowiązani do tego, żeby ten samochód stanął. By ściągnąć aplikację mObywatel na telefon, trzeba wcześniej założyć tak zwany profil zaufany. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To już jutro, 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku temat przewodni to my i maszyny. Na prawie 200 stoiskach będzie można przeprowadzić 1000 eksperymentów i doświadczeń, a także zobaczyć, a nawet zbudować nietypowe ubrania. Tutaj mamy bluzę. Dagmara Kieraga z Laboratorium Robotycznego. Bluza jest dosyć nietypowa, bo jest bluzą grającą. Będzie mnóstwo robotów oczywiście. Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Będzie mnóstwo nowych technologii medycznych. Będzie można zobaczyć, jak obecnie leczymy różnego rodzaju choroby cywilizacyjne. No i samodzielnie również przeprowadzić na symulatorach operacje, na takich symulatorach, na których ćwiczą studenci. Oprócz tego będą też państwo, czyli galeria figur stalowych. Projekty niecodzienne. Tak, projekty niecodzienne, aczkolwiek bardzo nawiązują chyba do techniki. Mówi Agata Małek. Pokazują nam tą techniczną stronę tego, co mamy w samochodzie, a budujemy z nich figury przestrzenne. Co państwo pokażą podczas pikniku? Będzie u nas kilka figur, które będą przedstawiały bohaterów filmów. No właśnie, kogo my tu mamy? Tu jest Syd z epoki lodowcowej. Ja podejdę, żeby państwo w ogóle usłyszeli, że on faktycznie tutaj obok mnie stoi i że jest metalowy. Słychać, prawda? Można go złapać za rękę i jedna z nich będzie właśnie też na pikniku. Będziemy także i my, Radiowa Trójka. Proszę nas szukać, bo to okazja do spotkania popularnych trójkowych dziennikarzy. Start dokładnie o 11:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na niebie przejaśnienia, po południu miejscami duże i przelotne opady deszczu, na wschodzie będzie grzmieć od 16 stopni nad morzem do 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Ten basowy głos to ja, Katarzyna Grochola. Pani Gasiu, to zaśpiewa Pani? No nie mogę, dlatego że zabrania mi moja córka, po pierwsze, a po drugie mój mąż. Myśli dziecka 357 z pisarką Katarzyną Grocholą. W sobotę po 8:00 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jazz fajny jest. This is a kind of a mass culture we live in. And it makes you look like something or act like something that you really aren't. You know, it's like a falseness. It's like a mass personality. Just made me so narrow that I couldn't really do again myself justice. So I just broke totally away from that whole modern dance thing. They had a lot of rules and regulations which just didn't fit with me, you know. I want to do this the way I want to do it. I want to determine my own destiny. I want to determine how I am to speak on a stage. I don't want to be a mass personality. I don't want to be a one dimension. I want to be me. I want to be human. Somebody else dictating to you how to do your thing. Miles Davis, Venus Simone, John Coltrane, very serious kind of artists. They approach their craft as it's a life thing, a way of life, jazz. I used to sit there all day long and listen to all those beautiful voices, you know, black voices. And because of that, I got very involved with blackness. Because it was more me, I guess. Dobry wieczór Państwu. Jazz fajny jest. W Trójce. Rozpoczynamy. Michał Jakubik wydaje. Dzisiejszy program Bartosz Gil wydaje. Przepraszam, Michał Jakubik. Przy konsolecie Wojtek Mazolewski przy mikrofonie. Dobry wieczór Państwu. Na początek, tak bitowo, rozpoczęliśmy od Team Deluxe Orchestrates. Tak nazywa się ten projekt, proszę Państwa. Rzadko tutaj może tak klubowo podchodzimy, ale dzisiaj będzie więcej takich dźwięków, bo takie płyty właśnie mnie zainspirowały. To album z 2015 roku. Tim zainspirował się tutaj żywymi instrumentami. Na co dzień raczej zajmuje się muzyką klubową, ale tutaj i podjął się nauki gry na fortepianie i spotykał się ze swoim nauczycielem Cher, jak sam pisze przed tą płytą, przynajmniej raz w tygodniu, no i zaprosił wspaniałych muzyków jazzowych do tego projektu, między innymi Jim Mullen na gitarze, Young Rod na perkusji, Pete Wareham na saksofonie. Pete Wareham, którego nie wiem, czy Państwo pamiętają, dobrze miałem okazję poznać przy okazji trasy z zespołem Pink Floyd. Ma taki ciekawy zespół w Anglii, Acoustic Lady Land, inspirowany oczywiście płytą Jimiego Hendrixa, ale oni tłuką taki nowoczesny, współczesny punk jazz. Dobrze. Teraz chciałbym Państwa zaprosić do Japonii, bo trzymam przed sobą już w zasadzie kultowy album Toshio Matsura Group. Pięknie zaprojektowana okładka, biało-czarno-czerwona, czyli klasyczne kolory. Album nazywa się Love Play Dance. Wydany został w zeszłym roku w Bronzewood Records, czyli u Jessa Petersona w Londynie. A wysłuchamy utworu pod tytułem Brown Paper Bag. Thank you. Jazz fajny jest, prosto z Myśliwieckiej 357, Toshio Matsura Group z płyty Love Play Dance, wydanej w zeszłym roku w wytwórni Bronzewood Records. Ten wspaniale brzmiący kontrabas nagrał Tom Herbert w tym traku. Taką breakbeatową perkusję nagrał Tom Skinner. Przypomnę, że znamy go z kapeli Sons of Kemet. W tym utworze również na saksofonie zagrała Nubli Garcia. A więc wszystko w naszej londyńskiej rodzinie, można by było powiedzieć. Swoją drogą wspaniale ten album łączy moim zdaniem właśnie inspirację jazzem i muzyką klubową. Tym samym przypominając, że w zasadzie jazz muzyką był do tańca na samym początku i do zabawy. Czyż to nie jest fajne, żeby potańczyć przy jazzie? Trans Jazz Dance. Jak sobie wspominam, co Państwo o tym myślą? Proszę pisać pod numer 71335, bo jesteśmy tutaj dziś na żywo, bądź na moich social mediach, na oficjalnym Facebooku Wojtek Mazolewski albo na Instagramie. Tam też jutro cała playlista, okładki płyt, które dzisiaj dla Państwa prezentuję i tytuły konkretnych tracków. Ja przy okazji, już kontaktując się z Państwem pod numerem 71335, chciałbym teraz, zapowiadając ten utwór, który już Państwo słyszą w tle, pozdrowić wszystkich maturzystów, którzy ponoć bardzo stresują, i zadedykować im tym samym tą kompozycję, która w zasadzie idealnie wyciszy, uspokoi nastroje, bo to, co już macie wiedzieć, wiecie. Nie da się tak naprawdę na koniec niczego nauczyć, więc nie ma co się stresować. Będzie co ma być. Nic nie dzieje się bez przyczyny. A więc Midori Takada, wspaniała kompozytorka, perkusistka, performerka z Tokio. Posłuchajcie i wyluzujcie się. Thank you. Touch the Looking Glass, Midori Takada w Jazz Fajny Jest. Midori Takada to jest absolwentka Tokyo University of the Arts. Także to jedna z najważniejszych postaci japońskiej awangardy. Pierwsze kroki stawiała na deskach Filharmonii Berlińskiej. W późniejszych latach artystkę pochłonęła tradycja muzyki z Afryki i Azji, dzięki czemu zaczęła współpracować z muzykami z Gany, Senegalu, Burkina Faso czy Korei. Album, którego teraz słuchaliśmy, Touching the Looking Glass, pochodzi z 1983 roku. To już klasyka muzyki repetatywnej. Jak ktoś nie miał wcześniej okazji poznać tej artystki, to bardzo, bardzo mocno zachęcam. Pięknie wydany również ten album na winylu. Ta okładka wygląda jak dzieło sztuki. Tutaj dosiada kobieta na takim obrazie jakiegoś zwierzęcia, które łączy w sobie, nie wiem, myślę, że zająca, jakiegoś barana może, albo sarnę. Bardzo to ciekawe. W każdym razie za ilustrację odpowiada Yoko Ohida. Także tutaj japoński design i japońskie myślenie też minimalistyczne o muzyce. Bardzo się cieszę, że jeszcze w tym roku będę miał okazję wrócić tam na trasę koncertową i na pewno przywiozę bardzo, bardzo dużo ciekawych płyt. Tam vintage winylowe to jest naprawdę kopalnia skarbów, więc nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że będę mógł to Państwu później zaprezentować. Bardzo dziękuję za aktywność na Facebooku, Instagramie i pod numerem 71335 piszą Państwo o pięknych koncertach we Wrocławiu na Jazz nad Odrą. No tak, okres festiwali się rozpoczął. Ciekaw jestem, gdzie się Państwo wybierają w tym roku. Katowice, Trójmiasto, a może jeszcze gdzieś dalej. Festiwali nie brakuje. Może ktoś przyjedzie na nasz koncert na We Are Here, nowy festiwal Gilesa Petersona w Anglii. Line-up jest imponujący. Także może i tam będzie okazja się spotkać. Teraz troszeczkę wrócimy do śpiewania i do takich klubowych dźwięków. George Mabel. It's better with the lights off. It's better when you slow it down. It's better when I stop thinking about it. Maybe I put my hair up. Maybe I close my eyes. Maybe we can find some mutual ground. If you're taking George Mabel. Piękny głos, prawda? To pseudonim Jess Hicks, mieszkającej w Londynie, australijskiej wokalistki i autorki piosenek. Jej muzyka to połączenie ciepłego, solowego wokalu z elektroniczno-akustycznymi dźwiękami. Opis zgadza się idealnie z tym, co usłyszeliśmy, myślę. Piszą Państwo o festiwalach, wspaniale. No, ja się nie mogę doczekać paru fajnych artystów. Rozmawialiśmy już wielokrotnie i wspominaliśmy o tym, że już niedługo będziemy mogli Szabakę na przykład na OFI usłyszeć. Ja pojadę z wielką przyjemnością. Niedługo też koncerty Cinematic Orchestra w Polsce. Też nie mogę się doczekać. To już lada chwila. Co bardzo miłe i bardzo dziękuję, piszą Państwo również o koncercie w Stodole. Filozofia 29 maja. Mam nadzieję, że się tam będziemy mogli spotkać, a przy okazji bardzo dziękuję za wszystkie głosy, które Państwo dają na utwór pod tytułem Don't Ask Me Questions. Na liście przebojów programu trzeciego słyszałem, że się utrzymaliśmy. Wspaniale. Bardzo, bardzo się cieszę. Dużo serca i mocy pakowaliśmy z Johnem Porterem w ten album i nie mogę się doczekać, kiedy zaprezentujemy go na żywo. Teraz jeszcze dzisiaj w Jazz Fajny Jest na chwilę pozostaniemy w takim sosie klubowym, ale proszę się nie obawiać, za chwilę już będziemy czarować jazzem i to ostro. Prosili Państwo o ten album, który za chwilę, ale najpierw, i tutaj proszę uważać, nie PJ, ale DJ Harvey w Jazz Fajny Jest. Spanish boogie. Oh, sí, mama. Spanish boogie. A bailar. See. con sabor latino. Spanish Boogie i DJ Harvey, The Sound of Mercury. To jest płyta z 2017 roku. Pan mieszkał w Londynie, grał na takich imprezach jak Ministry of Sound. Nie wiem, czy państwo sobie przypominają. Bardzo słynne wydarzenia. Później przeprowadził się do Los Angeles. Widać, kocha życie, lubi się bawić i gra do tego wspaniałą muzykę. Piszą państwo tutaj o wielu festiwalach, szczególnie na moim Facebooku, Instagramie, Wojtek Mazowiecki. Bardzo dziękuję. Jakby ktoś nie wiedział, Nubli Garcia w przyszłą sobotę w Szczecinie, pisze pan Marcin i czy pyta się, czy ktoś będzie. No właśnie, będzie ktoś w Szczecinie posłuchać Nubli Garcia. Ja z przyjemnością, ale będę w trasie i niestety nie w Szczecinie. No i tutaj na przykład Warsaw Summer Jazz Days, bardzo często pada ta nazwa. No bardzo zasłużony festiwal, trzeba powiedzieć. Kiedyś bywałem bardzo, bardzo regularnie i w tym roku, jak tylko będę miał okazję, również się wybiorę. Myślę, że Mariusz Adamiak jak zwykle przygotował wspaniały program i warto na tym festiwalu, proszę państwa, być. A teraz album, który jakiś czas temu jeden ze słuchaczy wysłał mi z pytaniem, czy znam i czy chciałbym go zaprezentować. Oczywiście znam, mam i z przyjemnością prezentuję dzisiaj Journey to the Mountain of Forever, Birken and Moses. Binker and Moses w Jazz Fajny Jest, Journey to the Mountain of Forever. Okładka tego albumu wygląda jak okładka książki bądź gry fantasy. Piękne tutaj są te rysunki. Album wyszedł w Gearbox w 2017 roku. Piękny dwupłytowy album tego duetu. Binker gra na saksofonie, Moses na perkusji. Guardian po koncercie w londyńskim Jazz Cafe napisał. Spartański duet jazzowy z saksofonem i perkusją. Gra głównie improwizowane. Free. Polirytmiczne wzory Mosesa Boyda brzmią jak dwóch perkusistów grających jednocześnie, a Binker Golding przemierza całą gamę swojego saksofonu tenorowego, przełamując się między parodią basów, melodiami średniego zasięgu i wysokimi pyknięciami. Często wspomina Sonnego Rollinsa grającego w pianistycznym trio. Mam nadzieję, że Państwu się podobał ten duet. Ja bardzo lubię. Ci panowie naprawdę zatrzęśli sceną w Londynie i można się jeszcze wiele, wiele, myślę, po nich spodziewać w przyszłości. A teraz cofnęliśmy się do przeszłości i proszę Państwa, album z 1967 roku, pięknie wydany, takie naprawdę kwasowe litery lat 70., ale tu już w 67, zaserwowane przez, proszę Państwa, Alberta Eilera. Albert Eiler i In Greenwich Village, tak nosi tytuł ten album wydany w wytwórni Impulse. A my słuchamy kompozycji lidera saksofonisty pod tytułem Change Has Come. Ale nam tutaj pięknie na koniec kontrabasik pociągnął strunę. To nagranie Alberta Eilera i jego kompozycja z płyty In Greenwich Village. Utwór pod tytułem Change Has Come. Albert Eiler to klasyka, proszę Państwa, grywał z Johnem Coltrane'em. Zresztą na tej płycie kompozycja, która otwiera tą płytę, nazywa się For John Coltrane. Coltrane zawsze wyrażał się o Albercie z najwyższym szacunkiem i zawsze był pełen podziwu dla jego gry i też dla otwartości jego umysłu. My tak dzisiaj czasami myślimy, że to brzmi pojechanie, no ale wtedy panowie poszukiwali bardzo, bardzo mocno, a żeby jeszcze to uwiarygodnić, powiem Państwu, że w dzieciństwie już grał na saksofonie altowym Albert Eiler w kościele. W wieku 10 lat podjął naukę w szkole muzycznej. Grywał też w lokalnych zespołach rytm bluesowych. W 1952 został członkiem bluesowego zespołu Little Waltersa Jacobsa. Po ukończeniu szkoły średniej poszedł do wojska, tam stacjonował we Francji. Grywał w orkiestrach wojskowych i tak dalej. W latach 60. wrócił do Stanów Zjednoczonych. No i tu zaczęła się jego przygoda. Grywał m.in. właśnie, jak mówiłem, z Johnem Coltrane'em, z Donem Cherym i całą masą istotnych muzyków w tamtych czasie. Proszę Państwa, nasza audycja Jazz Fajny Jest, grana jak zawsze z płyt winylowych, już dobiega końca. Szybko to wszystko leci zawsze, nie wiem jak to się dzieje. No, ale nie ma problemu. Słyszymy się, mam nadzieję, już za tydzień. Gorąco Państwa zapraszam. 5 minut po godzinie 22. Będziemy i kolejne kąski z winyli. A odwiedziłem choćby nawet ostatnio Side One i tam nabyłem płyty, których nie udało mi się kupić w Londynie. To wspaniałe. Artystów właśnie stamtąd, więc to miłe. Więc będziemy tymi nowościami się raczyć za tydzień. Proszę być z nami. A ja dzisiaj bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za SMS-y, za Państwa komentarze na moim oficjalnym Facebooku i Instagramie Wojtek Mazowiecki. I cóż, życzę miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Dzisiejszą audycję wydawał dla Państwa Bartosz Gin, realizował Michał Jakubik, prowadził Wojtek Mazowiecki. Wszystkiego dobrego, niech moc będzie z Wami, a na koniec to, o czym zaczęliśmy. Team Deluxe Orchestrates. Dobranoc! Ogłoszenie społeczne. Kochani, tu ojciec Wojciech Prus. W pierwszą sobotę czerwca już po raz 23 zgromadzimy się pod bramą Rybą na Lednicy. W tym roku Bóg chce nam przekazać proste słowa. Wierz, że Cię kocham. Przyjedźcie 1 czerwca na Lednicę. Bądźmy razem, by kontynuować dzieło ojca Jana Góry. Więcej na Lednica 2020.